mere må jeg sige dig. Ikke høre din røst. Aldrig mere kan jeg finde den, som giver mig trøst. Du kan bare lytte, som jeg er forstod. Nej, kære, forstå mig. Aldrig mere kan jeg tro. Første gang vi mødtes var alt lyst og grønt. Vi lå til hinanden. Alting var så skønt. Jeg drømte om mig, om ægteskab og ring. Men du sagde som så oftest, hvad fører det til? Aldrig mere må jeg se dig, ikke høre din røst. Aldrig mere kan jeg finde den, som giver mig trøst. Du gav bare løfter, som jeg ej forstod. Nej, kære, forstå mig. Aldrig mere kan jeg tro. Nu går jeg alene med alt, hvad der sker. Minderne blegner, og fremad jeg ser. Jeg går her alene, jeg har dig ej mere. Først nu kan jeg føle, hvad kærlighed er. Aldrig mere må jeg se dig, ikke høre din røst.